Tere bin kaise jiya tere bin, tere bin लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी करती है जानी। क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह।